रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां, रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयान। रुत जवां जवां, रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, खामशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान। रुत जवां जवां, रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां। गम खुशी खुशी छुपा लिया, दर्द को भी दिल बना लिया, जिंदगी ने आजमा लिया, तुम तो न लो इम्तिहान। रुत जवां जवां, रात मेहरबान। छेड़ो कोई दास्तां रुत जवां जवां।